علاوہ جو سورہ انفال ترغیب دے جہاد فی سبیل اللہ کا اور ربط جو سورہ انفال دمہ کی صورتوں سردا دے مہ کی سورہ اعراب کی دلائل نقلیو پا مسلید توحید باندی او پا سورہ انعام کی دلائل اقلیو پا مسلید توحید نپس دا اثبات دا مسلید توحید نا پا دلائل اقلیو نقلیو سرا ترغیب ورک جہاد فی سبیل اللہ تدپار دا اشاعت دی مسلی او دا پار دا خوریدود دی داوی دویم مناسبت کل جمعہ کی مقاصد اربع ذکر شل توحید یو رسالت دعا صداقت دی کتاب دی ایمان بالآخرہ نقص مناسب دی دا چی ذکر کریشی قواعد مؤسسہ دا پار دا جہاد نقصی صورت کی بیان دا قواعد دا جہاد دی دریم مناسبت دا دے مخ کی صورتوں کی بیان و جہاد فی سبیل اللہ مال مشرکین باللسان او دے رہ کی بیان دے جہاد فی سبیل اللہ دے مشرکین سارا بس سنان نسنان مطلب دا تو تر سارا بل مناسبت دا دے بمر کی صورت کی بیان دا انبیاء سابقین او دا غی دا تکلیفون دا خپل قومون او بدی صورت کی بیان دا مصیبت او دا تکلیف دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل قوم دا طرف نا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ دا شان بل مناسبت اغدا دے چمز کی صورت ختم شعر صفات دا فرشتو باندی او دا صورت شور و شعر صفات دا مومنان باندی بل مناسبت دا دے ملک کی صورت آخر کی بیان دا ذکر دا اللہ دے چھے آماری کرے دے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَغَرًّا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْأَصْوَالِ او دی صورت کی بیان دا ذکر دا مومنانو دے چھے اللہ وی الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ دا شانی پل مناسبت دا دے ملک کی صورت کی بیان دا خلاصی دا انبیاء سابقینو دا غی دا نجاتو دا خپل قومنونا او پر دی صورت کی بیان دخلاصن دک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دخل قومنا صورت کی بیان دے دی صفات دی مومنانو پندو پندو صفات دی مومنانو ہی ذکر کری دی یو دا چی ذکر اللہ وجلت قلوبهم او دیم دا چی تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا درہم وعلا ربہم یتوکلون لورم یقیمون الصلاة او قنزم ومما رزقناہم ینفقون دا قنزی بتنائی او پا سورت کی شپد قواعد اغا ذکر کئی دے جہاد شپک قائدی دے جہاد ذکر کئی تو اول قائدہ او شپگم قائدہ یو شے دے شپگم قائدہ مؤیدہ دا اول قائدی دا نگویا کی تینزو قواعد مؤسسہ دے جہاد اغا ذکر کئی مطلب دا پا مقابلہ دا ہر یو سیوت کی یو قائدہ دے جہاد او ار یو قاعده اغا شروع د په لفظ د یا ایها الذین آمنوا سرا نو مطلب دا سورت کی بیان د جہاد ترغیب ور گئی جہاد فی سبیل اللہ تا یسالونک تپوس کئی دستانا عن الانفال فبارد مال غنیمت کیا انفال دا نفل نرے او نفل ویبیاتی تا مطلب دا مومن آبد مال غنیمت دا پارن جنگی جیا بلکہ عرب جنگی جی دا پارد اعلاد کلمت اللہ او مال غنیمت کا ملاوش ملاوش اک ملاو نش ملاو دی نشیا دا بز مقصودی نی رکورتا نفلی شیویا ہوا یا الانفال للہ والرسول مال غنیمت دا اللہ دے والرسول از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بس اویرے گئی دا اللہ نا واصلی ہوا اصلاح گئی ذات بینکم دا احوال اخبلوا ذات بینکم مانا گئی دا احوال اخبلوا او خبرو من اید اللہ و پیغمبر و اللہ تکرے ایتا سو مومنان یقینا مومنان اللہ دین آغا کسان دیا ہر کلا چی یاد گریشی اللہ نو پیر شرون دیا نو دا دا مومن حال دے پور دا ذکر دا اللہ کیا چی دا اللہ ذکر کولشی نو دا دا رونا آغا نرمشی پیر شیا وجلت قلوبهم نو پیر شرون دیا رونو کی یر آشیا دانا چی بیوشی پیر آشیا زنی آغا دی چمائےبل کتاب کے بیان کرے کیا گئی باندھی جی ذکر با شروع شوا نو جوڑی پا گئی باندھی کو وہ دکرا رہے او بیا بے اوشا پرات ہوا حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ دا حسن بصری رحمہ اللہ آگا کول آم ذکر کرے رہے کیا گئی دے دیا دکی پگاڑ وانی کی نو لے شیا یا دے دو بلائی پسر کی نو شی یا دے دو قرآن دا والنا ترخیر اولوستے شیا نکو بدائی بیوشی دا لنے من دو دا رشتی نیلیا خو بیا ہو دو بیوشی نرازی کن بیا دو بیوشی نرازی اگا یو دو زمیدارو یو زیکار کھو او دمون ریکلیو ان اگا من دا غوشه غنم اغا یو لخلاص شل او کلی لراد لل لریو نو دوی زوارو کد دے راو گردی دی او وجد براشی نو زبا لرشم نو غنم باتی نراوالم نو آغا جوڑی چی در سوخ کلبا شرل او ذکر اکاو نو جوڑی آئی چی کلبا ادری آئی را پری واتی دے لاتو ماتی وائی ازر اغر آگے چی دن اس غنم یو سم چیوی کا پیدا نے جولائی سے شوا تو یہ خدا تھا باندھی وہ جزل رائشی اس طرح جولائی سے شیشی نجی کل ایک وہی تو بلائی پا سر باندھی کینے نبیان را گردی گی کل ایک دو کوئی پا گارا کینے نجی کل وہ جزل را دی بیان را گردی گی وہ جدا دے پا صفا میدانی نو پا دو وہ جزل را دی نو اللہ صفت سوے لے زرونے پایا رشی دے نبی ویلی چی پیوشی پی راشی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ معنی رئی کی جو زمین در درسو ملیو کس را رئے میرفسر نامیو ناغا دلتا جلسیتا آغا و نواب دوال را گئی نواب یو قصاب دے دا معنی رئی آغا بدلتا را کنو نو دا دوال را گئیو وی ادوال ریو کلیو وی زولا گیدن ما پزان ماندی دغه میرا وستی ده دیوشی میرا وستی ده او نوم چی به ذکر لکینون اون اول به مرچکی چه را کری اول به مرچکی چه را کری آن دوری اغی سر و مستر بسری شوی او بیا جی به ذکر پکین استی ده آنو دغه به زان ماندی با موجد را وستی ده نیما چی به زان ماندی دیوشی را وستی ده ندائی پسلور کسونی ولم انو دن میں بوتلم وی نواب را لا تخفیر مخل وی ماو تینا چیرہ کا مطلب دا وجد نہ دے تواجد دے تواجد مانا پزان مانی پزور وجد را وستل پزان مانی پزور وجد را وستل یو کہہ رہا ہے جلسے جلال زی نتی جند یو کسا نظام سرہ کا اولار نمالے لگن بیان کا اوپر نا روی زخر ہو کئی کانا لوسٹگر را لکلاو کا خدا اگر کمرہ دری خانی لی یو خانہ جدنو ہائی کی دوے قبر دے ندوے مخانہ کی دوے شانی دا ندرے مخانہ جدنو ہاں پلے دا ربا پونا ہو دا چیزن پر آویزان دی دری خانی دے اگر دے ندوے آئی کی تینا سیدم او جوڑے شورو میں اوکا یا تنے رسوے کہاو میں ہوئی او خرد میں اوکا دے خالص تاویدو را تاویدو خرد میں اوکا خلک خودشتا سزا دین کرے لیکن عالم غنو او دور پسوان دی پوئی دونا نو حال تا جسمونگا ورکلو نو ز منگی باندی ربر تولے با دی خلا باندی او گیگوتا چولی رن جوڑی دا سم کئی او دا سم کئی دی پل آگا ربر گا گئی او دی پل منگی دا آگا گوتا گیگوتا چولی رن آگا والا رخلا سی او بل لگیا دن آگا قبر سر اشتا او تا چیلیا سر کل یو فاوی کل بل فاوی و مطا رہی تا عبادتن دی مدار دا دی خلق طریقہ دا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آر کلا چی دوستے شبہ رہی باندی آیاتنا رضی اللہ نقضی کئی رہی تا ایمان او پر اوفل باندی اتوکلون زان سباری گئی او یا مانا کئی زادتهم ایمانا زیادتی رہی تا عمل دی ایمان لکا ایمان کی زیادت والے نرازی دلین دا اخبتا مانا شی چکم اعمال لانو فرض او صحابہ کرام او فاض شولا نا او پا کمزوری ایمان فاض شوینو ننا پا کمزوری ایمان میری فاض شوی اعمالو کی زیادت را لیشی وعلا ربهم یتوکلون اپر او پل باندزان فاری دائی آو کسان چی پابندی کئی پا مزباندی از آغا مالنا چی ورکرد منگا دائیتا یون فیقون لگئی ہے پلا دا اللہ کی اولائک دا کسان هم المؤمنون حقا هم دی مؤمنان پر اشتیابان دیا اولائک مبتدا او المؤمنون خبر او هم ضمیر مرفوع منفصل دی پا من مبتدا او دا خبر کی روڑے دا پارا دا تاکید نمان دا دا جملہ خالص موکد دا اولائک دا کسان هم دی مؤمنان پر اشتیابان دیا لهم درجاتون درجی دین ربهم درفل سرا و مغذراتون او بخنرا و رزقن کریم او رزق دیگت مند تو گورا من گورا آیاتون تا گورا دا مقام دے صحابہ کرام و اللہ سوئی اولائکا هم المؤمنون حقا دا کسان ام دئی مومنان پر اشتیاوان دے او دیو جن فلا صحابہ کرام میں یاری ایمانی گردولی دیا فا ان آمنو بمثل ما آمنتم بی فقد احتدعو صحابہ کرام اللہ کا میں یار دی ایمان گردولی دی اللہ وید پارا دی درجی دی اندر رب اندر افل سارا مدے وی نکنہ پلان کی ندا گناہ شویدا پلان کی صحابی ندا گناہ شویدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اولا گیدلے ویا نجوڑی اگر دو بلبان ایجاد کرے وی دو بلبان ایجاد کرے وی انہوں غیر مقلدین ویا عثمان رضی اللہ عنہ بیدت کرے ویا اگر بیدت کرے وی نوشانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر بیدت کرے ویا لیکن جی شد تراوی پاری باندی ویدی خو تمام صحابو تسو آیا مبتدین آیا لیکن اس کم صحابی آگا ندی جا شرے بلکہ طول ہوا آگا قاری باندی حضرت عمر رضی اللہ عنہ را جمع کری گیا او حضرت علی رضی اللہ عنہ جی کل کوفی لرا گئے اولا کی اکتل چیارہ پہ یو امام را جمع دی او تراوی کئی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے دواگانی ہوکی دواگانی ولو کیا نو دیاخو یواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے مبتدی موایا اگر ولی اللہ سے دعوت کی تقریر کرو کالو خان کی نو یا غیو داسی برید تاولا نو چاولے مارا سکے جی برید تاوے این حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب داسی دا پریخی ہوا او دا دے دی سربلا گیا ہوا کہ سوچ بے کاؤ نو دی سربلا گیا ہوا ابھی مقام دی سرباندی دی دے چیو اختنو ہوا نوی ورے امرا بریتی منی او تراوین منی بریتی منی او تراوین منی نو دیویا گناتی نشویرا مالاوی وما وزرکنو بخنا دا ورد کنکاروی ما اوردو دے بہتارا رو بورا دا سورہ انفال اخر بورا سورہ انفال اخر آیت بورا والذین آمنوا سلورا ویا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ آوَكَ سَانچی مان روڑے او ہجرت کرے وے او جہاد کرے پلا اللہ کی او آواز ہے او والذین آوَکَ سان آوَو چه زائے ورگ دی مہاجرین ہوتا ونصرو امدادیو کرے گئی انصار مدینی والا اولائک دوکسان کہ مہاجرین دیو کا انصار دی هم المؤمنون حقا ان دی مومیان پر اسیاوانی لهم مغفرتون دفار غیر بخنا ورزقن کریم او رزق دے بہتارا رسول توبہ گورا شلمایت گورا شلمایت الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون ان شاء الله لا تنسي بدون تجوري نوم قد وزن من بي اولئك مبتدا رسل خبر من كذر ضمير منفو منفصل ضمير مرفوع منفصل دبار تاكيد الله سوي وجاهدوا او جهاد کرے پلار اللہ کی پلغول مال نو سراو پکڑول کڑول دان نو سرا اعظم درجاتن دیر وی دی پ درجہ کی عند اللہ دا اللہ سرا و اولائک ادا کسان هم الفائزون ان دی کامیاب من کیا رسول عمر گورا دری دیر شمایت دے یو کم سلویختم سورت دے سورہ زمر آیت گورا دری درشم والذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون آغا ذات چرازی اکل بے صدق پرشتیاوان نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به او تصدیق کو بدوان نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اولائک دوکسان هم المتقون ام دیلی پریزگار نتبورا کلوئی اولائک هم المؤمنون حقا کلوئی اولائک هم الفائزون کلوئی اولائک هم المتقون داشان پورا سورہ حجرات پورا سورہ حجرات نو بیا سورہ حشر پورا سورہ حجرات پورا پورے حجرات صحابہ کرام دا غی مقام پورا اللہ سوئی آیت پورا درم ان الذین یعوذون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم يقيننا وكسان شخكتك يواد مخفل فيغمبر صلى الله عليه وسلم سرى داديا وكسان امتحن الله قلوبهم شخالف قيل الله ذرون دوئي للتقوى دفاق پريزگاريا لهم مغفرة د پارا دئی بخنا یو کم پندوستم سورت دے درے میت دے د پارا دئی بخنا واجر عظیم آجر دے لویا دیا شنیا دسابئی کرام مقام گورا آیت بورم وعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, لیکن اللہ محبوب گردولے تاسو تا ایمان وزینہ او خیستکڑے دیدا فضل تاسو کی وکرہ الیکم الکفر او بد گردولے تاسو لکفر بد اخکار کرے دے تاسو لکفر والبسوقہ ونا فرمانی ولا عصیان او گناہ اولائکا هم الراشدون دا کسان ان دیری ہدایت منن کی دیسری دیری ہدایت منن کی دا مقام دے صحابہ کرام ہوا دا سورہ حشر گورا سورہ حشر مقام دے صحابہ کرام ہوا آیت گورا اتمیت گورا اتمیت اللہ وی للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون دا مال غنیمت دا پار فقیران مهاجرین دے اتمیت گورا نہمیت گورا آغا مهاجرین چیخ کلیشیری ذکور مفقلونا اولر کلیشیر مالونونا یبتغون طلب کئی دی مہربانی دا اللہ ورضوان اور رحمتیا دا اللہ امداد کئی دی دین دا اللہ اور پیغمبر دا اللہ اولئک دا کسان هم الصادقون ان دی رشتی میا نور پسیو پورا والذین وا کسان تبوا الدارا کی جور کری دی پورا مدینہ کی والایمان اور وی دی ایمان من قبلهم مختیرین یحبونا من ساتھی من دار چا سرا حاضر الیہم کہ ہجرت گئی دیتا ولا یجدونا انہم دیا اگرم دا غی دا سی وقت دا پار دا ہر من حاضر الیہم دیا ان خالص دا پار دا صحابو دیو جینا اسم جلر شی ندا غی دا منی تا چی وزوری نو حیران بشی روجہ کی شروع شی نو پتہ نلگی جسا مسجد نبوی کی بدر پسی بدر پسی گردی تو اودس کے اول اودس کا بلا ناس نہیں دے بولتا وہی افطار مان الیوم یار من سرفن رجو جما تک انو بس تب ولے خا ندا بتا اودس کے دے بولا ناس نو کی اودس کی ملکی ہے جوڑے آ گئی رو جما کی شاپات رو جما تھی برات لا آپ جی گاڑی برا لو مجمہ تو آ گئی پانچ بے دا کم دی چھو کیا کلائی نی اگل دا آغا مجمین چا پیرا کری و نوری جی باوی و پکی برو اتر ملوڑی آغا دے یو یو عجید وشتا روجگار لگے وشتا انو بس آغا روجمات جی بدے اکرا چاری ماخان چا دوڑای نو اتکر او دمرا مینہ انو ار ادھا کی بدے جائی ار رد بدے گوزی او دیر ہے نسی روان کی نا آغا نیر سر بے ادھا غلا گولے درست خان لگولے اگر پوری بری گوزی انو دا نوائی کی خوش ہونے دا ار رد دی لراجی اس بختل راجی بے اولی دکانا نا دا شبنی ار رد بہر پسی گردی امینت بہر لکی من سر خنم رو جمع تک نو او دم رمین اگر پکی دم رمین اگر پکی چی بندہ وی اگر مین اسم پا بختل عروج کے دا او پائی کس کمی نظر آ گلے مینا ساتھی داغ چا سرا کے ہجرت اکڑی الیہم دیتا انم امی دی پسینو بلو کی حاجتن تن سیا مما رسنا اوچو چی ورکرشی دیتا ویوسیمونا ورکی پفلو دانو باندی نور اگر کی پدی باندی لگا مکی والا بم روج ماتی در کئی آگ شن تندے بچتے اور آگ شن ہند بچتے دیو کتا سر ڈیر سان گئی گڑی پیڑی پچاؤ پکی در تب سکی جی جان بم دسر کئی آل تا شی نشتا دے ومن یوق شح نفسہ آرسل کی بچ گڑے شا دو بخل دو نفس بلنا فاولائک بدر کسان هم المبلحون هم دیدیا کامیاب ممن کیا بیا بے سرارے سورہ حشرنا روان دیا سورہ مجادلہ را سورہ مجادلہ پورا شلمیت پورا بلکہ شلم نہ جو اجتماعیت پورا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اللہ و انہ بمومت یو قوم چی ایمان داری پا اللہ و پورا درستان ہے چی مینہ دی قید آگا چا سرا چا خلاف قید اللہ و پیغمبر دا اللہ اگر کم اطلاعان دے رئی یا زامن دے رئی یا روح دے رئی او عشیرتہم یا قبیل دے رئی اولائک دو کسان کتبا لکل دے اللہ پر انہوں دے کی ایمان اے لکل خلق وی دکانی لکل نروانی گیا ندا اللہ لکل نروانی گی لکل دے اللہ مضبوط کر دے اللہ پر انہوں دے کی ایمان او مضبوط کری دے پر قرآن کریم سرد اخبر طرفنا داخل بجی اللہ دے جنتونو تا چبئی گی با دلان جنون دا آئین نرحونا نشوئی بڑی کی خوشحال بے اللہ دے دینا ادائی بے خوشحال دے اللہ اولائک حزب اللہ دو کسان ڈلگا اللہ دا اللہ خبردار ان حزب اللہ یقین ڈلگا اللہ ہم المفلحون ہم دائی کامیابے ممن کیا دا سری صفات جرسا بے کرام ہوا دو پورا سورہ توبہ پورا سورہ توبہ پورا آیت پورا سلم آیت پورا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الاولون او رمبی کی دن کی مخکمی یا رواندی کی دن کی رمبانی مہاجرین او دان سوارونا او آغا کسان چتابی داری کری گردئی یا سلم ایتے او آغا کسان چتابی داری کری گردئی یعنی تابی این بے احسان ان پر خیصد طریقی سرا خوشحال رضی اللہ رضینا ادائی بے خوشحال رضی اللہ نا اتیار کری دی اللہ دے پارا دی جنتونا چی بھائی کی بات لان دی رونو دینا نہونا نیشہ بھائی بھائی کی ذالک الفوض العظیم دارے کامیابے لویا ذو گورا سورہ فتح گورا سورہ فتح گورا آیت گورا آیت آیت گورا یو کم درشم محمد رسول اللہ دا مقام دے صحابہ کرام ہوا حضرت شیر رحم اللہ بھی مقام دے صحابہ کرام ہوا با قرآن کریم باندھ پی جانے مقام دے صحابہ کرام ہوا با تاریخ باندھ پی جانے تاریخ خپاصل کی تاریخ دے اب پیارا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دا اللہ والذین معه آغا کسان چیزو سر دیا دا مبتدا شوا اشد علی الکفار دے خبر دیا دیر صحب بیا دیر صحبی پا مقابل دا کابر بی رحماء بینہم اڈیر مہربان دی ومین خبل کی نیبت دی رکان رکو کون کی سجدن سیدہ کون کیا طلب کی دی فضل من اللہ ورضوانا مہربان اللہ طرف نہ اور رحم امتیاز اللہ سیما ہوم سیما ہوم کم نخی ریبا فمخن ریکی دا سر دو سجدون ایا ذالک مثلهم بالتوراتی دا اسی ود ریب تورات کی مثال ریب تورات کی او پا انجیل کی دا بل مثالو ومثلهم او مثال ریب انجیل کی فشانت دا فصل دے چرا اوخ کی تیغ بل فعادرہو فس مضبوط کی دا تیغ فستغلظ پس سخشی فستوا پس برابر ادری گی اعلی سو کی ہی پنڈر پلی ڈنڈل کی پل باندھے یو جب برا تاجر کے چی زمیندار اللہ کا مثال بیان کو بہ ملک فار دید پارا چکو سچی اللہ بدئی باندھ کال دے رہا دیو جی امام مالک رہ محلہ وئی سو جیسا بھائی کرا مسرف سا دیا نہ کافر دیا بولے لیغیظ بہم الکفار دیر پارا چکو سکی اللہ پر ایمان دی کافر وعد اللہ الذین آمنوا لوگ کرد اللہ دا کسان سرا چیمان روئے رے او من لے کری نیک من ہم دو دینا مغفرتان وعمل صالحاتی او چا من لے کری نیک من ہم چاہتا صحابہ کرام دیا دا مومنان دیا مغفرتن لوگ ور سرکر اللہ مغفرتن دو بخنی و اجرن عظیما او دا اجر لویا اللہ ور سر لوگ کرے دو بخنی او دا اجر لویا دا شانی اگورا سورہ دا شانی اگورا سورہ بینورا سور بینورا سور رستم کی بارہ کی سور بینا سور دل بال اڑوان نے اتن بھی سورت دے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه يقينا كسان ما يرون من لكرينيك دا كسان دي بهتر مخلوقات اے دا طول صحابي کرام کی وقت میں دیا ذکا دا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دا طولنا اولنين اولنين مصداق سوق دے اولين مصداق سوق دے صحابہ کرام اللہ و یقیننا کسان چیمائے روئے ملنے کلی نیک دیلی بہتر مخلوقات جزاؤہم بدل دی درب پر سرا جنت نیلیا چبئی جبا دلان دیا دونو ددینا نہرونا ہمیشہ بھائی پدی کتل تر تلا خوشحال بھائی اللہ دینا ادئی بھائی خوشحال رضی اللہ نا دا مقام دا پار دا رچا دے چیری کی طرف بلنا سورہ نور برا سورہ نور سلی رشتم سورت دے او آیت برا آیت دش پگشتم آیت دے شپگشتم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم پلیت خبری دپار دلت خلق دیا او پلیت دپار دلت خبر دیا مزودی پلیت خبر دپار دے والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات او پاک خبری دپار دپاکو خلقو دی او پاک خلق دپار دپاکو خبرو دی انوری مانیم دی انشاءاللہ جراشو اولائی قدر کسان مبرعونا پاک دی برید دا غسنا یقولون چوائی دی حضر شیر رحم اللہ با آگا خلاوت ملوکیت سور نور کے بیدر اشانی اوچت کڑے ہوا او ریبے اولئک مبرؤون مما یقولون نوی به حضرت عائشه رضی الله عنها هغه هو دا عشره مبشرون نوا او الله وی اولئک مبرون مما یقولون او حضرت عثمان رضی الله عنه هغه دا عشره مبشرون دی هغه دا عشره مبشرون دی نو مطلب دا اولئک دا کسان بری زاوسنه چې وایي دی د پاره دای د بخنا ورزق کریم ارز د عزت مند نو پیندای شو قران سر وہی ابھی چیک موجودی بھیا میں تحقیق کر رہا ہوں جو تحقیق کو ماں بھائی قرآن سے بھائی دا مور تحقیق لے نکے مور تحقیق لے نکے بھائی تو تال چاہے مور والا انور والا لکان امی سے سر لے امی سے خوشی سر ہی او دئی سوک نو دا تحقیق بڑی پڑھو لگی دا بڑی پڑھ نہ لگی نٹک دو واڑ بہ چت پل خوشی بھائی میخ بخوشی ساری دی خدا تحقیق استا پڑھ نہ لگی کن نو مور تحقیق دی پڑھ نہ لگی ادا صاحب تحقیق دی پڑھ لگی یو پیرا تی خور کی دا جنا پر بھائی او کسو ہے پھر دوست نروان نیچے دے دیکھی اندر ہوا اجتماع ہوا آغیل قاضی شمس الدین سے عمرہ گلے ہو آغیل شاہ نعت اللہ شاہ بخاری سے عمرہ گلے ہو شاہ نعت اللہ شاہ بخاری سے سلور کی انتی بیانی کرے ہو کفور ہے کہے ہو تولی پرد مدودی کرے ہو یہ جون نہیں ہے دا جون نو ندور بیان کرے ہو دل شانی اگر ذہن کی شروع کی نو خیفتہ بیان کئی پدی ندر کہ سور ہے اوپر ندا شانی اگر یہ جون نہیں او بیانی پدی بان لکھو مدودی رد لکھو دیر خط طریقے سرے کرے چیاد شانی اگر پا مرگ رکشو لہو دا سی جلسہ بدیا چاہتے نیشی نا ایک یہ خبر ادام کرے وار چیدا دا ملک قانون دا چیدا دا ملک فوج آگئی ما تی مکرا ندا آگئی بد بنے وے لکھی او کچا دا آگئی بد ہوئی نا آگئی لبا سزا ور کرے کی دی چیدا اوڑی دا ملک دا نگرانان و دا محافظین دا آگئی دا غی کرے گا بے حرمتی کرے گا دا آگئی سپکاوے کرے گا دا بنے وے لکھی جی نوے دا ملک دا نگرانان و دا محافظین دا آگئی خوبا بد نوے لکھی جی او چکم دا دین نگرانان و محافظین دینا دا آگئی بد بنے لکھی جی دے دا پارا سا قانون نشتا دے دے وجن حضرت شیر رحمہ اللہ وی چکچری رما حکومت راگے سورہ نور کی بات تمام چکچری رما حکومت راگے نظر وان چیر موجودی قبر آگا اتیا جنی ہوا ہے آگا داگا آگا قبر لا اتیا جنی ورکی نبی خبر کولا دا دیو پارشی دے کی خفش یلی یو سڑی پپلار باندی چا کرد نا پلاری مرش نو گان رامنیو نا آگئی والا رالل ولی ریستا سو پپلار زمین قرضا و نا آگئی والا دے مو خنیو خبر نا آگئی والا گورا مکلوی قرضا مو پی جمع دول روپی رانا غستی دی اگر آکے نجڑی ریسان کل نا آگئی والا خضائی آگن اگوالی نا آگئی والا تاری دا خض آگن اگوالو خطا سو کبا نخوا پکی یہ جانو رینا زد بس گوالی یہ نیوری ویزا خض سبا بے راکی انتظار جو ملوئے رالل یو لس کا سرالل تین دے یو خوانات دے تین دے پل خوانات دے یو لس سو باری یو ار سرا اپا کبر رائیس کی یو ڈاز دار دار دار دار دار دار دار مولا اخفلی روپائی دا کا سوکر پاس رالل دے لکا آپ لار پاس کبر رائیسی او ناغی رالل ہو اللہ پا مینتون شد دا سی مکوئی اگا پاس خیر دنوں بیدر پینانا تا سو مرا کوئی دے بیرا کئی دن ایک والی سب مینتون میرا پاسور آگا پیسے والا ورکی لے بے گجر کی خپکے نو کٹھے ہوا گجر کی خپکے نو کٹھے ہوا انو یہ سب بہما چی کجر دما حکومت راگے نو سب بہما چی دا مدودی قبر لگے اتیا دلی ورکلیش زکا دے اس بات نشی پولے دے او خبری او دے لگنی جوڑے صحابہ اکرام بدنامائی نو دا مقام دے صحابہ اکرامو اسی نجی چرتا دا تاریخ کتاب دی راگستی او یاد آگا آگا خان بد دیر کتاب دی راگستی خلافت ملوکیت چاگا کلا کلا غلی بلکہ اتا نہ غلی اگر صحابہ کرام عمل لپیو سبجی وی غلط غلط غلط غلط حضرت شیر رحم اللہ بالکل اگر بیون خیلی جو پر سو کرتی جن صحابہ کرام عمل تسویلی غلط ویلی صحابہ کرام عمل سشو اگر غلط او میدودی کی سکول انا اگر صحیح یہ کتاب دے پکار دا دے اگر بندبان لوالی دو بائی مودودی اور خمینی دو بھائی مودودی اور خمینی جی کم سے پینٹ شیٹ اچولی دی اور دے پکم وزن کے دے ناغار سی ابھی کرا رستی چدا سو کو اب جوڑے یو دگا یو تعلیم یافتہ سڑے او نور چدنو بے مودودی گوڑ بل مودودی او دا خمینی بالکل مولی خمینی کشف الاسرار روالا نہایت پلید کتاب دے نہایت پلید کتاب سردی پوری جو امید آغا خدای دا خدای نیو قائل کم چی دا حضرت عثمان گونی بعد کماش انسان تے خلافت ورکر اور دمر بیمان ہے دمر بیمان ہے کیا اخبر کتاب کی لکھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالو دا چیز چیز دمر دمر کسان ہو خود ہے وابد کے دمر بیمان اولان میں اولائکا دا کسان هم المؤمنون حقا ام دید مومنان پر اشتیابان دید پار ادائی درجی دی ذراف بل سرا او بخن دا و رزق دے عزتمان رزق دے بہتر رزق دے خیستا کما خرجک ربکا دا اولی الانفال للہ والرسول دا غیر پارا یوسو علتنا ویا ستقریوان پنگو علتنا ولویا چیو علت دا دے بل دا دے بل دا دے نو ول علت کما اخرجک ربکا لکا سرنگی جی اختیتا تربستا من بیتی کد پورستانا دل حقی پا حق سرا یعنی دا پارا دا جیہاد کدل تا دا حق ماناو دی جیہاد یہ صحیح دا دل حقی پاک سارا او یقیناً یو ڈرد مومنانونا لکارہون خامخا بدگنن کیوا ددی حق ددی جہاد تبعن تبعن مانا شروع کا ندی قید سارا او اعتراض ختم شوا چھ خب یو ڈرد مومنانونا لصحابون دی جہاد بدگنن کیوا او جہاد کسو بدگنی ندا ایمان میں دے نما مانو کا لکاری ہونا تبان خام خا بد گن کی تبنا لک تم مار مڑ کے ان تو کوئی بد گنی اڑ دن مانگیا خبری دی ہوئی نہ وجنی ہوئی وج نہیں کرنا مدد کشانی جہاد ان دے دام بند تبان بد گنی رزک سشے دے جہاد سشے دے کوئی آخ پلوی نو سرلو بیری یا دبلدوی نو سارا نو کستا خیالی نو کتو چرتا چر گالا لے نو ام زردی کی خفا کی گیا نو دا خفکان سشے دے تبان دے تبان دے یو جا دنونے کا بالحقی جگر کئی دیتا سارا بالحقی و جہاد کی بزد آگنا چخکار شدا حق کان نما گویا کی نصاب پونے للموتی راخ کیشی دی ملتا وهم ينظرون ادائی بوریا نتر رب دی جہاد دو پار ایخ کے بیا دا مرگری سرا چی بادی گانن مرگری شوی دی نو دا مال غنیمت دا تقسیم اختیار دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دے اس دین علت وحید یعیدکم اللہ او پکم وقی چواد اوکات دا تاو سرا اللہ دا یو دا دعا وڈالو چی یقینن دابا لکم ستاسو دا پاریا و تودونا او خواہ گنگا تاسو ان غیرزات شوکتی چی یقینن بی وصلی والا تکون لکم شستاسو پارا دعا ڈھلی وی یو تجارت والا کافلا او دوی ماسلحی والا ما اللہ وی چی پتکمی ڈھلی ورزی دا بستاسوی نتاسوی یرچی دی مال والا بانی ورشو اللہ گفتا چی پدی وصلی والا بانی ورولی دا سی مثال ہے لکستا جگڑا یو قصاب دے یو دردی دے نتب قصاب چتا وردی او سر تبر دے او چڑا دا او پا دردی ہوا رلو دے رکاز سر دشے نشتا نو دت کشانی مومنان نو دو وجد دغنا دو بزدرائینا بلکی دو وجد کموالی وجد کموالی دو وصلینا چھو انتم اذلہ التمانا کئی بی قلت العدد وصلہ شمار ممکم وصلم نو نو دو وجنا وتودونا فہد علتا سو یقینا دو وصلی والا شیستا سرپا اراد لرل اللہ دا چی ثابت چی حق کارا کی حق و حکم نخبلو سرا او غس کی جرد کافر ہوا دیر بارا چی حق کارا کی اللہ حق او باطل کارا کی اللہ باطل اگر تو بدیگانی مجرمان نو اللہ پاگا دغوان دی وصلی والا وان دی وروستی دیل نو ذکر تقسیم دا مال غنیمت حق دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دے درہم علت اِذ تستغیثون ربکم کم وقتی چی فریاد کو تاسو رب خپلتا فاستجاب لکم پس قبل والے اوکا اللہ ساسو دا خبریا وی کل چی اللہ پا بدر کی پل پیغمبر تا فتح ورکا نو ایجاد اللہ پیغمبر بھی اگر مال والا پسیزو آقافلی والا پسیزو چی اگر این مال واخلو نو وی حیرت عباس رضی اللہ عنہ تر اغوال لیا چنا ای پسی بن لیا ای پسی بن لیا پریجی چی اگر جی اولی بن لی ذکا یائدکم اللہ احد طائفتین اللہ تسر یو تو کو اڈل وعدہ کری را نو دائی در کرا اگی پسی مزا نو بس اللہ پیغمبر ور پسی نلیت لے دو تر حضرت عباس رضی اللہ عنہ مشورہ اگے قبول کر مشورا و مشورہ دا گئی روئی نو کم وقت جو فریاد کو تاسو رہ بلتا پس قبل والے کا اللہ ساسو دعا انی دو ممدکم امداد کو ان کے مستاسو بے الف من الملائکتی فضرو فرشتو سر مردیفین پر لبسی بھاد لن کیا ردیم اغدوے میں سور لئی روئی وما جعله الله اونگی گردولی اللہ دارا لے گل دو فرشتو مگر زیر او دیر پار چی مطمئن شب دیوان جنو نستاسو او ندا غلب پر دشمن ماندی مگر دو طرف دا اللہ نا چی دو طرف دا اللہ نا یقینن اللہ زور اور او حکمت والا دے قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی لا من الجند والاسلحا لا من الجند والاسلحا امداد اغد وصلی او دلخ کرنا ندے امداد دا اللہ طرف ندے اذ یغشیکم النعاسا دلتے نمی ویلی سورہ آل عمران کی ویلی شویلی یا سورہ بقرہ کی مخی میں ذہ خیلے ہو اذ یغشیکم النعاسا فکم وقی چی پٹکڑی اللہ تاسو بجوٹی باندی آمانتا منہو آمانو دا طرف دی اللہ نا اور اولی گا اللہ پتا سبان دا برنا ما ان اوبا بارانیو کو لیو طاہر کن بی ہی دید پار کی پاک کی تاسو با دیوان دی او بودی ساسو نا پریتی دی شیطان حضر شیر رحم اللہ وی چی سورا دا پریتی نو دورا بدر کی بود دیلی وی دیو جینا مناظر آزا او دی نتا باو دس کری نوافل بری کری او دس کی بری ندی چو فرس تیخی جی کمر شویا نپاک بمر شویا او اکتبا ضروری گناہ را چی بزروری او اکتبا آگئی جارے راضی نمبے و بہت برکات مزکو نائی وی نمس او دسو نمی سپی او دسو اسی راضی ای نجوری چا غی لدا سے ہوئے ای لدا سے ہوئے نو اللہ و بستا روب مقائم کیا تاو بے اللہ روب مقائم کی دکھا غبی ہو دسی او تب آو دس کی تلے آو دس بلے دیو جنا اکثر بدا سیو چی پا سفر باندی باونا آو دس پہ کرو دانا جی دی آو دس بطلو وَيُذْهِبَا او بوزی هنکو مرریدہ ساسن پلیتی شیطانی پلیتی دی شیطان شیطان فبا دیوان دی غسل رولے ہوا دید پارا جی منظر داد رکی بزدگی راشی نہ اللہ باران ورو اگی سر داغی جنابت غسل اگ ختم شر ولیر بطالا قلوبکم او دید پارا چی مضبوط والی راولی اللہ پر نصاف باندی او مضبوط چی بدیبان دی قدمونا من کافر طرف سخت ہوا ناغا پیدان کے اگر دید ہوا او دو دائی طرف شگلوڑو آغا جہاد آغا دو کرفل جہادو آغا توپ والو جہادو او شکو کی مندہ توپنا نشوالے او کل جی بارا نشی نشک زیونی سی سستی شیعہ ایز یوحی ربو کا دا ورلا بل علت دے نو ایز یوشیکم النعاس دا سلورم علت اور اللہ دروان دی امن را استے ہوا نو ذکا تقسیم دمالے و نیمت دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دے اس کی زم علت کم وقتی وحیو کا رفتا ورشدوتا انی بر ما کنتاو سارے ما پس مضبوط کا یا کسان چیمائی روڑے رے زرد چواب چومد پرون دا کسانو کی چی کفری کردے رو بیا پس وحی دی فوقلانا کی فعین سیدن واندی وضربو منهم او وحی دینا ہر یو بند بند کل بنان ہر یو بند بند دا بندون تنو رہی مطلب دا چی تورا نشی نیوے دا پس ہو جی چختائی خلافی کرد اللہ و پیغمبر دا اللہ آغسو چھرو خلاف کئی دا اللہ و پیغمبر دا اللہ بس یقین اللہ شرکی بلے قاب نصر قاب و حلالے